اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يكماليزا ملango wa 21 katika kitabu Riyadu Salihin, mlango uliokuwa ad-dalalatu wal khair au at-ta'awun ala al-birri wa taqwa, na sasa tunaingia katika mlango wa 22, babu an-nasiha, mlango wa nasaha katika mafunzo yaliyomo ndani ya Uislamu. Kuna sehemu ya mafunzo yanajulikana kuwa ni nasaha, na nasaha ni kunasihiana katika mazuri na kunasihiana katika kuacha mabaya. Hii ni sehemu ya mafunzo yaliyomo ndani ya Uislamu, ambayo mafunzo haya yanamtaka kila Muislamu ajibike nayo, awe anajijua kwamba nina wajibu wa kumnasihi mtu pale panapoharibika, na yule ambaye ananasihiwa ajijue kuwa ana wajibu wa kupokea na kusikiliza nasaha hizo na kuzifuata. Yule mwenye wajibu wa kunasihi, kama hakunasihi na hali aliona mambo kwa mwenzake yanaharibika, na uwezo au ilmu na maarifa ya kunasihi akawa nayo, atakuwa amehimi neema mojawapo katika neema alizompa Mwenyezi, na itakuwa ameacha mafunzo maalum katika dini ya Kiislamu. Na yule ambaye alinasihiwa imma kwa kufanya mema au kwa kuacha uovu, halafu kibri kikampanda asikubali nasaha, au akamdharau yule ambaye anampa nasaha zile kwa kumwona labda yuko chini ya umri kuliko alivyo yeye, au akamwona labda kima chake cha ilmu hakilingani na ambacho anacho yeye, au akamdharau kwa sababu ya uwezo wa kidunia wa kumiliki mambo, au alimdharau kwa sababu ya ukoo wake si ukoo wenye kujulikana, wa halum majara na hivyo hivyo. Kwa hivyo huu ni mlango wa nasaha, na kwa hakika maulamaa wamesema hapa katika mlango wa nasaha ndiyo madaru lislami kulli, mzunguko wa Uislamu wote uko hapa kwa. Ni katika moja ya milango nyeti katika Uislamu, na ni katika moja ya milango ambayo imma haifahamiki na imma inafahamika, lakini watu hawakukijua cheo chake milango hii na thamani yake na umuhimu wake. Kwa hivyo wakabaki Waislamu hawa nasihiani, na wakinasihiwa wanaona kama wamevunjiwa heshima, wengine wana kama wamedharauliwa, wengine wanafika kuona kama wametukanwa kabisa, na ikiwa wanao uwezo kuchukua hatua kwa yule mtu ambaye kanasiki. Huu ndio mlango unasaidia, mlango wa 22 katika kitabu Riyadhu Salihin. Kama kawaida yake Imamu Nawawi kwenye kitabu hiki, kila mlango huwa anaufungua kwa ma tayassara min ayati llahi albayyinah, aya chache za Qur'ani ambazo ni munasaba na mlango huo. Na katika mlango huo anafungua kwa aya zifuatazo. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innamal mu'minuna ikhwa, hakika ya waumini wote ni ndugu. Hii ni aya aliyofungulia mlango wa nasaha, hakika ya waumini ni ndugu. Na kama inavyoeleweka, watu wakiitwa ndugu, watu wakijihisabu kwamba ni ndugu, ama kwa kuzaliwa baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, wenyewe watu wa familia wanajihisabu kuwa ni ndugu, basi ndugu wale watakuwa wanakaa pamoja na kunasihiana na kupanga mashauri pamoja, panapoharibika hukusanyika wakaingana, panapotaka michango hutoa michango kwa ajili ya jambo, ima la furaha ya mwenzao anaolewa au anaoa, au pametokezea msiba katika familia yao, wanakusanyika wanapanga na kupangua linalofaa wanalifanya na lile ambalo halifai wanamnasihi mwenzi wao. Hii ndiyo jamii ya watu wanaoitwa ndugu. Imamu Nawawi ameikuta aya ya Qur'ani isemayo innamal mu'minuna ikhwa, kabla ya kuingia kwenye hadithi za Mtume anaiweka aya hiyo ndiyo frame yake. Kwa hakika waumini wote ni ndugu, na madhali wamejikubalisha kuwa wao ni ndugu, basi lazima watakuwa wanasihiane. Aya hii imeendelea kwa kusema fa'aslihu baina akhawaykum, ilivyokuwa waumini wote ni ndugu, basi patanisheni, au fa'aslihu, tengenezeni basi baina akhawaykum, kati ya huo udugu wenu, udugu wa maneno tu, hebu tengenezeni kati ya udugu wenu ionekane kama ndugu kweli. Na Mtume wa Mwenyezi Mungu ameuweka udugu wa kidini kuwa ni akwa, kaufanya una nguvu zaidi, kaufanya ni madhubuti zaidi kuliko udugu wa mtu kuzaliwa na mwenziwe. Hata ikafika wakati wale ambao wamehitilafiana katika itikadi, mmoja Muislamu na mmoja si Muislamu, awe anaitakidi dini yoyote nyingine ambayo si Muislamu, basi Uislamu pale unaharamisha kurithiana, hawafai hata kurithiana mali, mmoja akifa na mwenzie hamrithi tena, kwa sababu ya dini. Dini pale umetenganisha mambo ya mirathi kabisa. Kwa madhubuti wa udugu ndani ya Uislamu, hivyo ndivyo ulivyo. Kwa hivyo innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo isipokuwa hakika ya waumini. Hakika ya nani? Hakika ya waumini. Mwenyezi Mungu hapa hakulitumia tamko la Uislamu, hakusema innamal muslimina, hakusema innamal muslimuna, amesema innamal mu'minuna. Iko daraja tofauti baina ya kusilimu mtu akawa Muislamu na mtu atapanda daraja ya juu zaidi akawa mwenye kuamini. Hii kujikubalisha mtu mu'min kwamba yeye ni ndugu na mu'min mwenzio ni katika daraja kubwa, si rahisi kuifanya mtu yoyote. Mu'min, kumuhitabu mu'min kuwa ni ndugu yake, ikawa anajihisabu kwamba ni sehemu ya mwili wake ndugu yule, akawa anaijali dhiki yake alionayo, na akawa inamfurahisha furaha yake, inamfurahisha mwenziwe, na yeye pia inamfurahisha. Hii kwa hakika siyo daraja ya kuchezea, yataka imani. Tena imani yenyewe siyo ile Mwenyezi Mungu anayozungumza kwa lugha mbaya. Lugha mbaya namna gani? Mwenyezi Mungu anasema ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه إن أصابه خير اطمأن به ikimfika yeye kheri anatulia katika imani ile anadumu maana mambo yamekaa vizuri chakula sawasawa afya nzuri hakuna mtani wote lakini inasababu fitna ikimfika yeye fitna inqalaba ala wajhi ugeuka katika sura imani ile akenda kwingine anaachilia mbali mambo kwa Mungu kwa imani kama hii inakuwa watu wengi wanasema imani imekalia kutikavu la mnazi kutikavu la mnazi wakati wote litaanguka na kama utasimama chini ya mnazi huo mtu mzima atakuhadharisha atakwambia ondoka kuti limekalibaya sikaja na watoto watakwambia hapo kuti limekatazwa na nyingine hapo imani ya mtu inakuwa kama ni kutikavu kwenye mnazi wakati wote atadhahiri imani atakwenda kwingine imani kama hii Mwenyezi Mungu anaihesabia hasira dunia wa akhira huko ni kukasirika kwa dunia na akhira dhalika huwa al-khusran al-mubin na huko hata kukasirika kukubwa hapa zungumzo imani hiyo imani ya kumfanya muislamu muislamu mwenzake ni ndugu yake akawa anajali dhiki zake akawa inamfurahisha furaha yake hii ni imani kubwa mno si imani ya kuzungumzo kwa mdomo wangapi wangapi waliokuwa waislamu hawapendi furaha alionayo muislamu mwenziwe ataka imuondokee inamubuti furaha ya muislamu mwenziwe tena furaha hiyo hata kama ni katika mambo ya kimaumbile Mwenyezi Mungu anatoa watoto anampa mtu riziki ya watoto muislamu mwingine anachukia kwa nini anazaa sana kwa nini hali yake nzuri kwa nini anakula vizuri kwa nini anakwenda vizuri ndio maana Mwenyezi Mungu hapa akutumia tamko la uislamu ametumia tamko la imani kwa sababu innamal mu'minuna hakika waumini wao ndio ikhwatu ndio ndugu waislamu bwana bado hawajafikia daraja ya kuitwa kuwa ni ndugu wanaweza kuwa wasifahamu nini maana ya uislamu nini thamani ya ndugu wa uislamu wanaweza kuwa wasifahamu nini maana ya kuswali pamoja nini maana ya kurukuu pamoja kwenda kwa mpango sijida rukuu ijtihadi nini maana yake wanaweza waislamu wasifahamu lakini waumini wanajua ina nini maana Imam Nawawi ameiweka aya hii mbele kabla hajaanza kuzungumza hadithi za mtume kwanza anafahamisha Mungu amesema hakika ya waumini ni ndugu na mtu na ndugu yake waliokuwa ndugu kweli kweli hasa huwa hapendi ndugu yake haribikiwe atafanya kama anavyoweza akipata nafasi ya mamlaka katika ardhi atahakikisha anafanya fraternization kwa ndugu yake atamtafutia kazi atamweka palipokuwa pazuri kila akisikia ndugu yake ana hali mbaya atahakikisha kwamba ndugu yake anamnusuru basi katika Uislamu iwe zaidi kuliko udugu wa mtu kuzaliwa na mwenzie Mwenyezi Mungu ameweka imani kuwa ni ndugu akaendelea na aya ya pili Imam Nawawi wa qala ta'ala na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile safari hii amesema Mwenyezi Mungu ikhbaran hali ya kuwa anatoa habari an Nuhin kutokana na mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Nuh alayhi salam Nabii Nuh alikuwa akiwaambia jamaa zake mwisho akatumia neno wa anṣaḥu lakum man natawa nafaha kwenu na mtu anapotoa nasaha nafaha inakuwa ni kitu kizito nasaha inakuwa ni jambo mtu kalitoa ndani ya moyo nasaha inakuwa ni maneno anayotoa kwa imani inṣaḥu mapenzi makubwa alionayo anataka kukitoa kikundi fulani katika maharibiko anataka kukiweka katika mambo mazuri mambo ya uongofu Nabii Nuh alitumia maneno kila akisema haaminiwi kila akisema hakubaliwi kama anavyosikitika mwenyewe Nabii Nuh kwa Mola wake anasema wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum Mola wangu wewe mimi watu hawa kila nikiwaita katika mambo ya uongofu ili wewe upate kuwasamehe ja'alu aswabi'ahum fi adhanihim, wanaweka vidole vyao ndani ya masikio yao kunifanyia sihizai, yani hawasikii ninayosema. Wastaghshamu thiyabahum, na mwisho wanajifunika gubigubi maguo yao, hawataki hata kuniona. Waafaru, na hushikilia yale yale walionayo, hawataki kuyawacha. Wastakbaru istikbara, na wakajivuna kujivuna kukubwa. Thumma, kisha baada ya hapo mmesikata tamaa. Inni da'awtuhum jihara, huwaita mimi jihara bisu'i, waziwazi hivi hivi. Qadamu nnasi. Thumma inni a'lamtu lahum, kisha mimi ninawadhihirishia waziwazi, wa asrartu lahum israra, na huwafanyia siri, siri iliyokubwa kabisa. Natumia kampeni ya mtu na mtu, namwendea mtu mnaomhisi kwamba huyu kidogo katulia, mtu mzima na heshima yake, nakwenda kusema naye peke yake kwa siri, haisaidi kitu. Taqultu, nawaambia watu jamani, istaghfiru rabbakum, hebu mtakeni maghfira Mola wenu, innahu kana ghaffara, huyu Mola wenu amekuwa ni msamehevu. Basi Nuhu ametumia maneno yote hayo, mwisho akawaambia watu jamani, haya ninakwambieni mimi, wa ansahu lakum, nami nakunasihini, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu, na katika nasaha zangu mimi ni mtume hivyo, ninayajua mambo mimi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mambo msioyajua nyinyi. Hapa itakuja adhabu, hapa mtaadhibiwa hapa kama mkunisikiliza mimi. Mimi sasa natumia nasaha na kuna sihini, na maana kuna sihini na kupendeleeni kheri, ndugu zangu, na kuoneni uchungu, sitaki mharibikiwe, sitaki mwangamizwe. Wa ansahu lakum wa anhudan, na vile vile Mwenyezi Mungu amesema tena kuhusiana na mtume Hud alayhi salamu, anawaambia watu wake, wa ana lakum nasihun amin, na mimi kwenu nyinyi ni mwenye kutoa nasaha mwaminifu. Msije mkanifahamu vingine, mimi sikusudii kwamba ninakukatazeni maovu, labda mnaona mnafaidi muyawache nyie nifanye mimi, la. Wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, mimi si kama ninataka nichukue nafasi ya kuyatenda mambo ambayo ninakukatazeni miyafanye, isipokuwa mimi lakum nasihun amin, mimi kwenu nyinyi ni mwenye kutoa nasaha aliye mwaminifu. Na kuna sihiri mazuri. Hizi ni aya ambazo kazitanguliza katika kufungua mlango wa nasaha. Sasa tunaingia katika upande wa hadithi. Wa amma al-ahadithu, amma kwa upande wa hadithi, fal awwalu hadithi ya mwanzo, an abi ruqayyata, kutoka kwa baba yake Ruqayya, Tamim ibn Aus, ambaye kwa jina anajulikana kuwa ni Tamim ibn Aus ad-Dari wa kabila ad-Dari radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, anasimulia bwana huyu ya kwamba mtume kasema, ad-dinu an-nasiha, dini yote kwa hakika ni kunasihia, hakuna nasaha, hakuna dini. Ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana, dini ni nasaha, hapana nasaha, hapana dini. Na tuswali tunavyoswali, na tufunge tutakapofunga, halafu na tutoe mali zetu zakat tutakapotoa, kisha na wenye uwezo twende tukahiji tutakapohiji. Lakini kama tutaliacha jambo moja hili la kupeana nasaha, basi Mwenyezi Mungu hahesabu kitu chochote katika yale yafanywayo, kwa sababu ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana, dini ni nasaha. Alipotamka maneno haya mtume wa Mungu mbele ya maswahaba, maswahaba ambao ni Waarabu, wanakijua Kiarabu, miongoni mwao kabla ya Uislamu walikuwa wakijua kusoma na kuandika, kwa hivyo walikujua, walizijua mpaka fani za ushairi na wengine walikuwa ni mabulaghahu wenye fani za balagha, wakizungumza basi upende amalize, na wanazungumza katika mifumbo ya ndani kwa ndani. Maneno mafupi haya tamko kuanzia ad-dinu kwa alifu na lam, halafu kuja tena nasaha kwa alifu na lam, zote zimekuja katika definite article. Zi imetumika kitu maalumu hapo. Dini inazungumzwa siku zote, dini dini dini, lakini hapa ni special case. Ad-dinu, hiyo dini mloikubali, huo Uislamu. An-nasiha, basi ni nasaha. Maneno haya wale masahaba yaliwapiga ndani ya bongo zao barabara, wakawa attention. Ina maana kila kitu tunachokifanya bado hatujawa sisi wanadini barabara, kwamba dini sasa ni nasaha. Kwa sababu hiyo kulna, wanasema masahaba, tulisema kumuuliza mtume hapo, liman liman, hii nasaha ni kwa ajili ya nani? Nani anasihiwe na kwa ajili ya nani anasihiwe? Maana maneno yalikuwa ni mawili tu, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Lakini liman, na wao vile vile suala lao lilikuja vile vile kwa ufupi, kiasi ambacho mtume naye alifahamu ni kitu gani anaoita. Kala mtume akawajibu, lillahi, nasaha hizo ni kwa Mwenyezi Mungu, walikitabihi, na ni kwa kitabu chake Mwenyezi Mungu, yaani kwenye maneno yake. Tutafasiri yote hiyo lillahi maana yake nini, tutafasiri vile vile walikitabihi maana yake nini, na vile vile mtume akasema walirasulihi, na hizo nasaha zenyewe ni kwa ajili ya mtume wake, na pia wali aimmatil muslimina, na kwa maimamu na kwa viongozi wa Waislamu, na pia wa ammatihim, na wote wote Waislamu ambao kuna nao bwana, hakuna aliyevuka manaji. Kila mmoja amefungwa katika jambo la nasaha, mtu na mkewe, mtu na mwanawe, mtu na mumewe, mtu na mama yake, mtu na anaosali naye pamoja msikitini, mtu na classmate wake, mtu na teammate wake katika mpira wao wanacheza, lazima wanasihiane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kitabu chake na mtume wake na viongozi wa Waislamu na wote kwa jumla, wa ammatihim, na wamehusishwa hapa Waislamu wote kwa jumla. Aliposema mtume ad-dinu an-nasiha, kalimatu an-nasiha, neno nasiha, neno hili kalimatun yu'abbaru biha, neno hili ni chombo maalumu ambacho hutumika kwa neno hilo, ala iradatil khairi, juu ya kumtakia khairi, lil mansuhi, yule mwenye kunasihiwa. Tuambiwa mtu kapewa nasaha, yani katakiwa mambo mazuri ayafanye. Imeonekana kama anaharibika vile, imeonekana labda kachelewa kuoa na uwezo anao, wanatokea watu wanasema naye haraka sana, wanaishi vitu kama hiyo. Wewe mtu bwana umezaliwa bwana, wazee wako watakuwa kuzaa vile vile. Hivi sasa anatamaa watu kwamba atakaojukuu na hivi na hivi, hata heshima yako wewe itakuwa vipi na kama hii? Utaingiaje kwenye mihrabu uswalishi alafu baadaye watu wanakuona, lakini ana mke yule, ana mke yule, watu wanatia na kuuliza, na halafu wana dhambi dhambi, mambo watu mambo ambayo unayo, lakini una wanatumisha wadhambi, anakaa vile kwa namna gani? Au watu wanakuona na dasturi kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, wanasema na watu, watu wanasaha. Kwa hivyo kalimatu an-nasiha, neno hili kwa hakika, yu'abbaru biha, ni chombo maalum kinaabiriwa, hutumika kama ni kivuko, an irada fil khairi, katika kutaka jambo zuri kwa mtu, lilmansuri, kwa yule ambaye ananasihiwa, lahu mtu huyo. Wa aslu an-nashi, na asili ya nasaha fi lughati, katika lugha ya Kiarabu. Asili ya kitu nasaha, kunasihiana, asili ya nasaha ndani ya lugha ya Kiarabu, asili yake al-khulus ni kuokoa. Unapompa mtu nasaha, ina maana unamuokoa. Mtu anazama, anateketea, anaangamia, wewe mwenye kutoa nasaha bado unamuokoa mtu katika janga, na yule mwenye kunasihiwa anaokolewa katika janga, anaokolewa kwenye kuangamia, anaokolewa ndani ya maharibiko, anaokolewa ndani ya hasara. Hizi nasaha zinakwenda kila upande. Hata kama unahisi mtu kwamba atafilisika katika biashara yake, unatokezea upendelee afilisike, unamnasihi, hapa itabidi ufanye hivi hivi hivi hivi hivi hivi. Kwa sasa biashara hii teremsha bei, usiweke faida nyingi sana, bora kutia mali mpya, kwa sababu kitu kadha kadha kadha kadha kadha kadha. Humtakii maharibiko mtu Muislamu mwenzio, ana mke, ana watoto, na hivi na hivi na hivi, unamnasihi. Asili ya neno nasaha al-khulus ni kuokoa. Wa minhu, na katika neno hili nasaha inapatikana sentensi ya Kiarabu. Kwa mfano, mtu anasema nasahtu al-asala, nimeinasihi asali. Sio kwa maana nimeinasihi, nimesema nayo we asali we, ndo nini kufanya hivyo, asali una tabia ni la. Hasemi nayo hivyo, maana ni kitu ambacho si binadamu, si na kina akili. Anaposema nasahtu al-asala, anakusudia nimeiokoa asali, au kwa maana nyingine nimeisafisha. Wakati gani huo? Idha safaituhu, wakati nilipoisafisha asali ile, minashamhi, kutokana na uchafu, uchafu ulioganda mli kama nta na nini na nini, vumbi nyingi sana, nyuki wameganda ganda mli na hivi na hivi. Wakalaftuhu minhu, na kwa hivyo nikaitakasa ile asali kutokana na kazile. Pale Waarabu watumia khallastu al-asala au nasahtu al-asala, nimeinasihi kwa maana nimeitakasa, nimeiokoa asali, nitaisafisha sasa tayari kwa ajili ya kuuzwa na kutumia na watu, kutumika na watu. Wakila, na pia pamesema neno hili an-nasiha ma'khudhu min nuthi ar-rajuli thawbahu, limechukuliwa kutokana na kusafisha mtu nguo yake. Idha fasahu, pale anapoishona, kaiokoa nguo kwamba ilichanika kidogo, imefumka, na kama atasita kuifuma pale, matokeo yake ni kwamba ataikosa kabisa, maana imeanza kidogo. Kama atachelewa pale kuisitiri, kuifuma haraka haraka, ikaweza kumsaidia tena baadaye, basi baada ya siku tatu ile nguo itaongezeka kutanika zaidi. Ndiyo Waingereza au William Shakespeare labda na wengine wanasema to stitch in time till nine, kuweka kizibo cha haraka katika wakati wake inaokoa miraka tisa kama vile. Na Waswahili nao pia wanao usemi huo, usipoziba uta utaujenga ukuta mzima. Kwa hivyo neno hili pia limechukuliwa kutokana na mtu kuizuia nguo pale anapoishona, pale ilipochanika, basi imekuwa nguo ile kadhi nasaha thawbahu, ameiokoa nguo yake. Na maneno asili yake itakuwa hivyo. Sasa binadamu mwenzako inakuwa kama amechanika, na sasa unamkimbilia kumnasihi ili kumzuia asiendelee kuraruka zaidi. Mathalan, unamuona mwanao katika age aliyonayo, miaka 12, 13, 14, anaanza kuvuta sigareti, anapewa vipisi mitaani na wale watu wake wa baraza yake. Kwa kuwa baba mtu ni maji yake ya kunywa yale, na ni ustaarabu wake, na kazoea, kaanza vile vile na yeye, akiwacha kuudhiba ukuta ule, hata huo ukuta, akiwacha kuudhiba ufa ule, hata huo ukuta baadaye atashindwa kusimamisha ujenga. Pale pale anatakiwa atoe nasaha, nasaha kwa maana ya kuokoa. Pale ile nguo inaanza kuchanika, kama hakuishona pale imekwisha. Vipindi vinaanza kidogo kidogo vya sigara, mara baadaye anaingia kwenye bangi hasa, na hatimaye kwenye unga hasa, na hatimaye mambo yameshindikana. Hii au hapa ndo panapo Uislamu kamili. Na ndio maana Mtume akatamka kwa maneno mazito, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha, asiyekuwa na nasaha hana dini. Bado hajaelewa Uislamu ni kitu gani. Sheti awe hakutumia nasaha, ana nasihi kuanzia yeye na mkewe, yeye na mwanawe, na kila Muislamu. Na wapi anawapeleka nasaha zake? Anawapeleka kwa Mungu, na kitabu cha Mungu, na mtume wa Mungu, ndipo anapowapeleka. Sahi. Kwa hivyo fashubiha ikapewa mshabaha kuitengeneza nguo iendelee kutumika zaidi. Huo ndo mshabaha wake. Fashubiha, lakini wakatolewa mshabaha fi'lu nnasi, kitendo cha mtu mwenye kutoa nasaha, ima yataharrahu katika yale ambayo anajihimiza, lilmansuhi kumpa yule anayenasihiwa, lahu imepewa mshabaha fi islahi thawbi, kwa kuitengeneza nguo. Mshabaha wake ni mtu kuitengeneza nguo abadilizuia isiendelee kutanika zaidi, maana imeanza kudogo ama imeanza kufumuka tu pale paliposhonwa. Basi kama hakuchukua hadhari ya kupitisha udhi mara ya pili, ni kwamba nguo ataikosa yote. Halafu aliposema aimmatul muslimina, akatawajia wote baadaye kwa mpango wa walillahi walikitabi, hii ni maana yake. Lakini aliposema li aimmatul muslimina, hapa anakusudia hukamu na hakimu, anakusudia viongozi, viongozi waliotawajishwa katika mambo ya Kiislamu, kama vile amiri muminina au khalifa au qadhi au mufti au shekhe au imamu, viongozi wa dini wa Kiislamu kusimamia mambo ya dini kwa ajili ya Uislamu. Na alipotumia tamko la ammatu sa'il muslimina, baada ya kusudiwa Waislamu wote waliobakia, ghairu hukami, ambao si viongozi. Kila mmoja kahusika na jambo zima la naswaha, na hapo ndipo Uislamu ulipojengeka. Maana kwanza unapita kwenye nguzo jupeto yake tano zile za ibada, halafu ndani kuna mambo makubwa yanaingia mpaka unakutana na naswaha. Kidogo kidogo unaanza kuanza kutambatamba kama mtoto anaanza kurukia vile vile. Unaambiwa kwanza utekeleze nguzo tano tu kwanza pepe, halafu utakwenda kwenye Uislamu ndani huko, halafu utakuja mbele kabisa, unakutana na jambo zima la naswaha. Jambo hilo kubwa kwa mno na migumu mno, na halifahamu yoyote jambo hilo, wala hakubali kufanyiwa, isipokuwa almu'minu, waumini. Waumini ndio wenye sifa ya kunasihiana. Mu'min anachukua uzito wa kumnasihi mu'min, na yule mu'min mwingine anasihiwa anachukua taabu na taamala ya kukubali kunasihiwa. Hatimaye mambo yanakuwa ni ya kupatana na kusikilizana. Panapo nasaha, kwa ufupi, hapa haribiki kitu kwa Waislamu. Ikikosekana hii, ndio mambo yamechagurukika yote kabisa, hakuna kitu. Kwa hivyo tunaingia sasa katika mada ya ulimu alhadithi, baada ya kupata maana yake kilugha. Sasa tunatafuta faida gani hasa tunapata kwenye hadithi hii. Kwani kwanza, faida ya kwanza, kauli ya Mtume ad-dinu nasiha, na halafu alipoulizwa na maswahaba liman, akasema lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmati muslimina wa ammati. Hadithi hii kwa hakika inafinisha kwanza wujubu nasihati ala almuslimina, wajibu wa nasaha juu ya Waislamu wote, kila mmoja anawajibika na jambo hili. Akitolitekeleza imekuwa jafanya Uislamu wote. Na Mwenyezi Mungu anapotaka hasa udukulu ukifiri mekasa, ingieni katika Uislamu wote, msibakishe fahala pengo mkaacha hapa kwenye nasaha hapa, kama ukukamilika kwa Uislamu hapa. Liannaha, kwa nini iwe ni wajibu jambo la kunasihiana juu ya Waislamu wote? Liannaha imadu din, kwa sababu nasaha ndiyo nguzo madhubuti ya dini. Mtume katamka dinu nasiha waqiwamu, na ndiyo kisimamo chake. Hiyo dini haisimami kama hakuna nasaha, itavunjika nyumba yote, itaanguka yote. Kama hakuna nasaha, basi imekwisha. Zile arkanu zile za Uislamu, zile katika ibadati, zile haya mambo ya nasaha ni katika mambo ya muamalati, mambo ya maisha. Kwa hivyo kule katika ibadati, kama hakuna nguzo tano Uislamu hakuna, na huko katika mambo ya muamalati, kama hakuna nasaha, basi Uislamu vile vile hakuna. Kila kimoja wapo pasi kutegemea mwenziwe. Wa hiya takunu, na hiyo nasaha inakuwa lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hapa iliposemwa na mtume kauli yake lillahi ta'ala, imekusudiwa bisihati imani bihi. Nasaha kwa Mwenyezi Mungu maana yake ni kwa kusudi imani kwake yeye. Mtu unapomtajia Mwenyezi Mungu, yaani unamtengenezea imani yake. Akikataa kurudi kwa Mungu, akikataa kufahamu kitu kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema, basi ina maana dalili ya kutosha kwamba hana imani, Uislamu wake una wasiwasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka wa mahtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Na jambo lolote ambalo nyinyi mmetofautiana ndani yake, hukumu yake iko kwa Mungu. Dhambikum Allahu Rabbi, huyo ndo Mwenyezi Mungu mola wangu mimi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu, kwake mimi juu yake nimetegemea, na vile vile juu yake mimi ndo tunarejea. Kwa hivyo kila mfuasi wangu, mtume anasema lolote mlilotofautiana, hukumu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nasaha ni kutajiwa Mwenyezi Mungu amesema hivi, unampa mtu imani, pengine imani yake imepungua. Iliposema an-nasihatu lillahi, maana yake bisihati al-imani bihi, kumtakia muislamu mwenzako kusihi kwa imani yake kwa Mwenyezi Mungu, wa ikhlasi fi ibadati, na kumtaka afanye utakatifu ndani ya ibada yake, asichanganye na chochote chengine kitaharibia mambo, asichanganye na jambo la ria akawa anafanya ibada kwa kuonyesha, au atende pale kwa sababu patatolewa sadaka, labda akaona mimi nitasali kidogo leo kwa sababu kitu kitapatikana pale, akisia katika maisha ibada imeharibika. Na kumtakasia yeye ibada zake iwe kwa ajili ya kutaka radhi Mwenyezi Mungu peke yake, hapa ndiyo nasaha maana yake lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na iliposema wali kitabi illahi ta'ala, na nasaha vile vile ni kwa ajili ya kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu kitanasihi nini? Na mtu atanasihiwa vipi kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu? Kitabu ni kitabu, kipo tu ndani yake mna makaratasi na hivi na hivi, lakini maana yake bitasdiqi bihi, nasaha kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kukikubali kwamba kipo Mwenyezi Mungu ndani yake mna maneno yake, halafu mbali ya kukibali ya kukikubali, waltizami tilawatihi, na kulazimika muislamu lazim akisome. Kule kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu peke yake ni ibada. Kwa hivyo muislamu ananasihiwa kila siku akisome, na kutolewa maneno magani, kwa nini usomi angalau mwezi mmoja ukapata hikma moja kwa kila siku juzuu moja? Hii ina maana amelazimika muislamu kumnasihi mwenziwe, na mwingine kukubali kunasihiwa, ukisoma kitabu cha Mungu, na sio kutoa pesa ukampa mtu msomee hitima za wazee wangu na hivi na hivi. Wewe umelazimika kukisoma, udodose dodose hivyo hivyo, hata Mwenyezi Mungu akuongoe ulimi wako uweze kutamka sawa sawa. Umelazimika kukisoma. Kule kukisoma kitabu cha Mungu peke yake ni ibada, mbali ile kufahamu maana yake, mbali ile kukifuata, kule kukisoma ni ibada peke yake. alafu inafuatia wala amalu bi ahkamihi, kukisoma sasa peke yake hakutoshi na kutekeleza hukumu zake zilizomo ndani yake. Hii ndio nasaha ya kunasihiwa mtu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Halafu wa adam taharifihi, na kuepukana kabisa na kwenda kinyume nacho kitabu hicho, kwenda kinyume aidha katika zile vibaya, kwenda kinyume yaani ukaponda ponda maana yake na kitu kingine, kwenda kinyume na kutokufuata amri zake. Wa adam taharifihi, na kukosekana kabisa kwenda kinyume nacho kitabu hicho. Hii ndiyo maana ya kunasihiwa mtu kwa ajili ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwanza lillahi walikitabi, na halafu inafuatia wali rasulihi, na nasaha vile vile ni kwa ajili ya mtume wake. Haya, inshallah nitajibu katika wakati mwafaka. Wacha kwanza sasa hivi niko katika maudhui muhimu nazungumza nayo, na hapa nilipofika katika kutoa hii afala alhadith, si pazuri kukata kwa sababu imekuja nje ya maudhui. Swali nasema, ikiwa mtu kwa mtu aliyeolewa anataka kwenda kusoma, lakini mume wake hataki na anasema akenda ndio talaka yake, ikiwa kutekeleza amri za mume mtu atakuwa na makosa, ye amtii mume na Allah, isipokuwa Allah alikuwa ndio hivyo na Allah anasema kila mtu atabeba mzigo. Inshallah muulizaji achukue subira na ajaribu kuhudhuria darasani kitakati, nitaipatia nafasi ya kuizungumza katika pala zake. Wacha kwanza niendelee na hii afala hadithi. Hapa nikizungumza sasa hivi nitatoka nje ya maudhui na huenda ikachukua muda mrefu swala hii kuibainisha. Kwa hivyo walirasuli aliposema na vile vile nasaha kwa mjumbe wake, hapa unamnasihi mtu kwa mtume kwa namna gani? Bitasdiki birisalati, kukubali ule ujumbe wake. Utaona kama ni maneno mepesi, muislamu mzima anasihiwe kukubali ujumbe wa mtume. Yeye mtu kishakuwa muislamu zamani gani? Sasa unampa nasaha wa kukubali ujumbe wa mtume. Nasaha gani hizo? Bwana, hapa ndo pahala pazito kukubali ujumbe wa mtume, kitu kigumu mno. Kwani huu Uislamu mparaganyiko wake ulioparaganyika mpaka yakenda madhehebu kuliko 73, maana yake nini? Maana yake ni kutokukubalika sawasawa ujumbe wa Muhammadi. Ukikubalika sawasawa ujumbe huu, hakuna hitilafu, watu wote wataka katika laini moja tu. Unawarejesha watu, unawasihi watu kurejea katika kukubali ujumbe wa mtume. Bakikubaliwa mtume kasema nini? Wallahi watu watafunga duniani siku moja wote, na watakufari siku moja wote. Naam, ikiwa atakubalika mtume ujumbe wake. Lakini hii habari ya kitafutilafu ina maana hapa kubaliki sawa sawa maneno yake. Watu wanashaka nayo, hawaamini vizuri. Watu wanatukuza maneno ya watu wengine, na mtume Muhammad kaekwa nyuma, daraja za watu wengine ziko juu. Sasa hii nasaha imemhusu kila mtu kumtaka muislamu mwenziwe aya au kubali ujumbe wa Muhammad, atumie principle anazoziweza katika dawa za saikolojia ili kumfanya mwenzake au kubali ujumbe wa mtume. Maana mtume bado hajakubalika na waislamu wenyewe. Waislamu na kafiri hajakubalika Nabii Muhammad na Waislamu wenyewe. Akikubalika mtume wa Mungu hakutokuwa na hikma kwa maiti, hakutokuwa na arobaini kwa maiti, hakutokuwa na hauli kwa maiti akikubalika mtume jumbe wake. Lakini haya yote ni kwa sababu hajakubalika mtume alilolisema. Hizi kelele zote zinazopigwa hizi ni kutakiana nasaha, ni kunasihiana turudi katika kukubali ujumbe wa mtume Muhammad. Ukikubalika ujumbe huu basi finish, hakuna matatizo yoyote. Itakuwa ndo ile aya tuliyofungulia mwanzo, innamal mu'minuna ikhwa, wataishi watu ndugu. Lakini sasa huko kuchukiana na kuuana na hivi na hivi kudharauliana ni kwa sababu mtume hajakubalika kaja na nini. Pana maneno mazito mno paliposemwa ya kwamba ad-dinu nasiha, mazito mno. Maswahaba ilibidi waulize pale liman, mtume anafafanua lillahi walikitabihi walirasulihi walirasulihi bitasdiki birisalatihi. Kuna sahihi na watu kwa ajili ya mtume wa Mungu ni kusadiki ujumbe aliokuja nao, na kalafu baada ya kusadiki haitoshi, wa itaati amrihi, na kutii kabisa amri yake mtume, kwa sababu al-amru yaktadi wujub, amri ina hukumu wajibu wa jambo. Mtume anapoamrisha jambo ni kufuata kutekeleza tu, wa itaati amrihi, na kutii amri yake mtume. Pia vile vile watamasuki bisunnatihi, na kushikamana na mwenendo wake katika ibada, katika mambo ya muamalati. Mtume watu wa Islamu anatiwa wanasuhiane katika kushikamana na mwendo wa mtume, kuanzia ndani ya ibada mpaka katika mambo yaliyohusiana na mambo ya tabia za kimaumbile. Ndani ya tabia za kimaumbile mtume kaweka tabia maalum, kaweka sunna maalum, anatakiwa wafuate katika sunna ile, bila ya kutia ukitoa, bila ya kwenda na kurudi, bila ya kuona nitakuwaje sura yangu mimi. Lakini mtume akisema hivyo ndio barabara. Kwa namna gani? Kwa mfano, mtume kawataka Waislamu waende kinyume na Mayahudi katika tabia yake mabumbini, khaliful yahud, nendeni kinyume na Mayahudi. Ninyi wafuasi wangu nataka muwe hivi. Ukitokeza pahala watu hawajiulizi nani yule, yaliyobaki mengine ya siri unajua wewe moyoni mwako, lakini kwa dhahiri yule pale mfuasi wa Muhammad la yule pale. Ninyi wafuasi wangu wafiru liha, fanyeni nyingi ndevu, fugeni ndevu, lakini kwa upande wa masharubu tekelezeni, punguzeni. Wakasu sharib, punguzeni masharubu. Mayahudi wanapara ndevu zote kidevu cheupe, lakini sharubu wanakata mange, na kufika mtu pako sokota kata kabisa. Ile ni title maalum, identity maalum. Ukimuona ni Myahudi, kidevu kimeparwa na lakini sharubu zipo, Myahudi. Hii ni alama mtume kaiweka kwetu sisi. Sasa pale panatakiwa kukubali ujumbe wa mtume Muhammad katika sani ya sunna ya kimaumbile. Usije ukajiuliza itakuwaje sura yangu, itakuwaje miaka na miaka mimi nina para kidevu. Sasa nitatokeza vipi mbele ya watu mimi na madevu? Taanga vipi? Kama umeukubali ujumbe wa mtume, kama kaja kukutoa katika mushkil, kaja kukutoa katika mashimo, kaja kukutengeneza, kubali hilo vile vile, na utaona namna gani Mwenyezi Mungu atakukupamba, atakukupa haiba, na utakapambika sura yako ukianza kutekeleza sunna ya mtume. Hiyo ya ndani ya kipaumbile, ukubali ujumbe wa mtume huko. Hiyo kuparapara kidevu natija yake nini? Hii natija mtume kaiweka, natija yake mwanamme ajionekane. Ukifanana na mkeo bega kwa bega, watu wajue kama ule uso wa mwanamke ule na ule uso wa mwanamme. Wewe kila ukiamka asubuhi unapara kama mashine, unapara kila siku natija ya jambo. Maana ukifanya jambo ila unajua natija yake. Natija ya kupara kidevu ni nini? Watakakutia podari nyekundu labda. Jengine hakuna. Labda kuna penseli ya wanja, unaona kwamba utaileba renda katika nyusi na haitopendeza mpaka kidevu ukipare. Ndio maana yake anza kukubali ujumbe wa Mtume Muhammad ndani ya sunna ya kimaumbile. Akikwambia fuga ndevu, fuga ndevu. Punguza sharubu, punguza sharubu. Halafu unamtii ndani ya ibada, mikono anaweka juu ya kifua, basi iwe juu ya kifua. Hakuna kutia ukitoa, hata maana yake chini yake. Sisi wazee wetu, madhehebu yetu, kwenye kitovu, juu ya kifua, juu ya kifua. Hii maana yake ni kukubali ujumbe wa Mtume Muhammad. Watu wanadhania kukubali ujumbe wa Mtume jambo jepesi. Muislamu unamnasihi nini kukubali ujumbe wa Mtume? Mtu kishasilimu zamani, yeye ni Muislamu tangu na tangu wazee wake. Eh bwana, kukubali ujumbe wa Mtume una mambo makubwa. Ujumbe wa Mtume Muhammad haukubaliwi na Waislamu wenyewe. Ndani ya sura za kimaumbile sisi wengi hatukubali ujumbe wake Muhammad. Tunamwona itakuwaje? Mambo ya Kiarabu tu hayo bwana wewe. Ndevu, ndevu, ndevu kitu gani? Anashindwa mtu kuweka angalau ndevu angalau. Mtume kaweka hii kwa sababu ya kutambulikana mwanamume ni nani, mwanamke ni nani, heshima yake Muislamu ni hiyo. Hii ni baadhi ya mifano tu, umeingia katika muamalati na katika ibadati vipi. Mfano mmoja mmoja. Basi kwa hivyo watamasuki bisunnatihi na kushikamana na maneno yake Mtume wa kila hali, wa shariatihi, na pale alipoweka sheria, sheria Muislamu atakiwa azijue na ashikamane na sheria yake Mtume aliyokuja nayo. Hapa ina maana Mtume ame Muislamu mmenasihiana katika iko kwa ajili ya mjumbe wa Mungu. Ikiwa mtafanya hivyo, basi itakuwa mmenasihiana kwa Mtume. Na iliposema nasaha vile vile walihukami almuslimina, nasaha hiyo ni kwa ajili ya mahakim, yani viongozi wa Kiislamu. Hapa maana yake viongozi hawa bi'alatihim ala alhaq, viongozi wa Kiislamu ni kuwasaidia kuwathibitisha juu ya haki. Kila walipoonekana wamelegea legea, wanakosea kosea, wanaharibu haribu, wanatokea Waislamu wanawasaidia juu ya kudhibiti juu ya haki viongozi wale, na kila wakati wanawakosoa, na wao wakubali kukosolewa, wakubali kunasuhiwa. Saidina Umar kapanda juu ya mimbar, anawaambia Waislamu, la khaira fikum illa mtakuluha wa la khaira fina illa mnakbalha. Semeni kutambia sisi, ittaqillaha. Nchi Mwenyezi Mungu Umar. Maneno haya Saidina Umar kayatamka wakati masahaba walipohamaki mno. Kwa nini kizee kimoja kimemsimamisha amiri lmuminina njiani na kumwambia maneno? Wao waliyahesabu kwamba maneno yanadharauliwa amiri lmuminina. Kizee hichi kimamwambia Saidina Umar, ulikuwa wewe kabla ya Uislamu Umaira kiumani, usisahau ulikuwa ni kiumani kabla ya kusilimu kwako. Kiumani hicho kinakula mguandeze, kiumani hicho nakatama. Halafu wasirta ala lislami Umar, ulipokuja na Uislamu ukawa Umar, si kiumani tena. Na leo hii wewe umepambazuka kwa Uislamu, ni amiri lmuminina. Mimi wasia wangu kwako, mwanamke mno hapa nilipo, mtu mzima sana, karibu ninakwenda kaburini, wasia wangu ittaqillaha ya Umar, mche Mwenyezi Mungu Umar. Maswahaba pale walikasirika, kwa nini unapoteza wakati Umar amiri lmuminina kumsikiliza kizee huyo, hana la kukwambia lenye maana. Saidina Umar akawaambia, mnamjua nani nyie kwani huyu? Huyu ni msikilize mimi. Huyu kasikilizwa na ufalme wa mbinguni, nitakuja kuambia mimi. Au msahau, huyu ni Khawla binti Sa'labah. Huyu alipokwenda kushtaki kesi ya mumewe Aus ibn Samit, alipomdhihirishia kwamba ninakuona wewe sawa sawa na mgongo wa mama yangu, basi Mtume wa Mungu alikuwa anamjibu Khawla akimwambia, mimi sielewi jambo jingine ila qad harumti alayhi, isipokuwa wewe Khawla umeharamika kwake, basi chakuwa haramu kwake huyo mumeo. Khawla anasikitika, anasema, inna li minhu auladan, lakini mimi nimezaa naye hivyo, na kaja kanichukua kwetu mimi mtoto mdogo mbichi mchanga, pesa zimekuja chungu nzima mimi kwangu zimekataliwa, zikakubaliwa zake yeye, huyu mkamkubali yeye, kanitoa nyumbani mtoto mdogo napendeza. Leo hii nishakunyaa kunyaa mtu mzima mno hapa nilipo, nchazaa sana, anakuna kuna mimi nilikuwa sasa na mama yake mimi. Mtume anamwambia, sio ni jengine mimi, haikuja sheria yoyote isipokuwa kad harunti alayhi. Ya Rasulullah, inna li minhu auladan, amezaa naye watoto huyu, in dhammathum ilayhi, ikiwa mtawakusanya kumpa yeye ende nao, watoto wale wao watapotea, mwanamume ajikulea huyu. Wa in dhammathum ilayya, na nikiwakusanya kwangu mimi, jau, watakufa na njaa, mimi mwanamke mno siwezi kuchuma kwa barizi. Mtume alipomjibu tena kwa mara nyingine ya tatu kwamba mimi sioni jengine soko meharibika, basi imeshuka haya ndani ya chumba cha Bibi Aisha. Bibi Aisha anasema nilikuwa sijui wanazungumza nini mtume na Bibi Haula mpaka baada ya kuteremka sura hii. Mujadala yenye aya 22. Katika aya 22 hizo, maajabu ya Qur'ani yalivyo, hakuna sura yoyote katika sura 114, hakuna sura yoyote ambayo kila aya yake mna jina la Mwenyezi Mungu la Allah bila kutumia dhamiri. Jina la Allah katika kila aya miongoni mwa aya 22 isipokuwa sura Mujadala peke yake. Kwa Mwenyezi Mungu namna alivyotukuza jambo la nyumba ya Waislamu, mkina mume aliingia katika kama haya akasema qad sami'a Allah. Maana Bibi Haula mwisho alimwambia mtume innani ila Allahi ashku, basi kama najibu hivyo mimi nakwenda zangu, na sasa kwa Mwenyezi Mungu nashtaki, sasa nashtaki kwa Mungu sasa. Basi Mwenyezi Mungu alijibu qad sami'a Allah, anatii Allah. Na angeweza kabisa Mwenyezi Mungu kusema qad sami'tu, akatumia dhamiri ya mutakallim ya tebali kwamba mimi nimesikia, lakini katumia dhamiri ya ghaib dhatata singula qad sami'a Allah, hakika amesikia Mwenyezi Mungu, kama kwamba anaosema mwingine na Mwenyezi Mungu ni mwingine, hali ya kuwa yeye mwenyewe anasema na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Qawla allati tujadiluka fi zawjiha, neno la yule bibi ambaye anajadiliana na wewe Muhammad kuhusu habari ya mkewe, ya habari ya mumewe. Watashtaki ila Allah, na mwisho amekwambia anashitaki kwa Mungu, basi mimi ndo Mungu mwenyewe nimesikia habari yake. Watashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mwenyezi Mungu anasikia majibizano yenu mnapojibizana kwa sahihi. Inna Allah samiu basir. Bibi Aisha anasema wallahi yule bibi kaja ananong'ona habari ya nyumbani kwake, mimi nilikuwa sijui anasema nini. Ilipoteremka aya hii nikajua hii kumbe ilikuwa anazungumza kwa mazito. Sasa kisha kwa mtu mzima kizee taabani, wakati Saidina Omar alikutana na Saidina Omar njiani, akamwambia wewe ulikuwa kabla ya Uislamu kiomari, na ndani ya Uislamu kawa Umar, na sasa umekuwa amiri muuminina, mimi wasia wangu nina haki kukupa, na kwamba itakillaha ya Umar. Walipoona wale baadhi ya masahaba kwamba kwa nini unapoteza wakati kumsikiliza huyu, akawaambia huyu kasikilizwa na Mwenyezi Mungu mbinguni bana, wallahi mimi kama si sala kunabiwa na kuadhiniwa, nitabaki nimsikilize mwanamke huyu mpaka amalize kiu yake, labda paswaliwe, labda paadhiniwe, nitaondoka kwanza nikasali, halafu nje tena nimsikilize bibi mkubwa aseme mpaka yeshe, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemsikia yeye huyu. Kwa hivyo Saidina Omar akasema kwa hakika msimlaumu kunambia itakillah, hivi ndivyo ilivyo, la khaira fina illa mnakbala, si kama hatujakubali tamkula kuambiwa mche Mwenyezi Mungu hakutokuwa na kheri kwetu, uongozi wetu wa nini sisi kuongoza Waislamu, sheti Waislamu watambie mche Mwenyezi Mungu na sisi tukiambiwa tukubali, wala khaira fikum illa mtakuluha, na nyinyi Waislamu hamtakuwa na kheri yoyote kama hamkusema jambo hilo kutuambia sisi. Hiyo ndiyo walihukami muslimina, na nasaha ziwe ni kwa ajili ya viongozi wa Kiislamu, yani bi'anatihim, kuwasaidia wao ala alhaqi, juu ya kutenda haki, watoaatihim, na kuwasihi viongozi hao, lakini kuwasihi huko fi ghairi maasiyatin, isiye ikawa ni katika kuwasihi katika jambo ambalo dhahir shahir nile kumaasi Mwenyezi Mungu, hapa hakuna siasa, kwa sababu mtume mwenyewe katika uongozi wake anasema la ta'ata li makhluqin, hakuna nafasi ya kutiiwa kiumbe fi ma'siyati al-khaliq, katika jambo la kumuasi muumba. Wanapokwenda katika faa ya Mwenyezi Mungu, basi lazima watiiwe, watakwimi iwaji iwijajihim, na kusimamisha kasoro zao, kila wakenda upande unasimamisha kasoro zao, lakini kwa kuwa ni viongozi unasimamisha bil ma'ruf, kwa mambo mema natumia uslubu iliyokuwa nzuri, hutumia uslubu ya kuwa nazii na kuwa kashif na hivi na hivi, watumia uslubu nzuri kwa sababu wao ni viongozi, unatumia uslubu ya kumtajia kwamba ni kiongozi, ukitaka na vingine. Halafu wa adami al-khuruj alayhim, na haitakiwi kabisa kutoka katika saa yao, illa isipokuwa utatoka katika saa yao, idha dhahara minhum, itapodhihirika kwa wao, ma yadullu ala kufrihim, mambo yanayoonyesha waziwazi ukafiri wao, hapo unatoka katika saa yao. Halafu taa vile vile wa ammatihim, yani wal ifradi muslimina, vile vile nasaha ni kwa ajili ya kila muislamu mmoja mmoja, wa jamaatihim, na vikundi vikundi, wawili wawili, kumi kumi, biirshadihim, kwa kuwaongoza waislamu hao, ila ma fihi salahum, katika mambo ambayo ndani yake mna mambo ya kutengenea, mambo ya kupatana, mambo ya kusikilizana, ila ma fihi salahu duniyahum, katika mambo ambayo mna wema dunia yao, wa ukhrahum, na akhira yao, wa amrihim bil ma'rufi, na vile vile kuwaamrisha mambo mema, wa nahihim anil munkari, au viongozi vile vile kukatazwa mabaya. Hii ni nasaha kwa hakika ni kwa ajili ya kila muislamu. Hapa Mtume hakumbakisha yoyote kwamba yeye hahusiani na kumnasihi mtu. Kila mmoja amhusika na kumnasihi mwenziwe, na yule mwenye kunasihiwa amelazimishwa lazima akubali nasaha. Hapo ndiyo dini yake itakubalika. Ad-dinu an-nasiha. Wa bihadha, mwisho, na kwa ajili hii nara, tunaona anna hadha al-hadith ya kwamba hadithi hii aslun azimun, ni msingi ulio mkubwa fil islam, ndani ya Uislamu msingi mkubwa wa Uislamu na swala. Kwa nini? Jamaa kulla khairi, hadithi hii kwa hakika imekusanya khairi zote. Walidha qala al-ulama, na kwa ajili hiyo ndiyo maana wakasema wanavyoni, alayhi madaru islami, juu ya hadithi hii ndio kwenye mzunguko wa gurudumu la Uislamu. Uislamu unazunguka hapo kwa hakika. Hakuna jambo la nasaha basi dini hakuna tena. Na hapa ndipo Uislamu ulipokafirika kwa bahati mbaya. Imma hawanasihiani kabisa, wa imma wakinasihiana, basi nasaha zenyewe zinakwenda si kwa kutumia kitabu cha Mungu wala kauli ya Mtume. Nasaha zinakwenda hivi hivi tu. Na halafu wale ambao tunanasihiwa mara nyingi hutokeza na viburi, tukajibu maneno mabaya sana, kumbe hatuna habari ya kwamba wale walio tunasihi wanatumia